हाँ तुमसे ही तुमसे। अरे अब मैंने क्या लेना और उसे प्यारी है मुझको तो यारी जो तुमसे है हाँ तुमसे हाँ तुमसे। चल झूठे तू